Un viatger arriba a una illa, on tots els seus habitants diuen la veritat els dilluns, dimecres, divendres i diumenges, mentre que els altres dies de la setmana menteixen sempre. El viatger manté el següent diàleg amb un natiu de l'illa. Quin dia és avui? I el natiu contesta, dissabte. El viatger torna a demanar, quin dia serà demà? I el natiu respon, dimecres. Sabries dir quin dia de la setmana va mantenir aquest estrany diàleg?